Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Dzisiaj około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka budzi. Kino i grupa Perfect. Zbliża się 5 minut po godzinie 5. Jest piątek. Audycja Trójka Budzi, w której witają Państwa Irena Dan i Michał Kirmuć. przyznam Państwu, że miałem zupełnie inny pomysł na dzisiejsze spotkanie, no ale tak się stało, że kilka godzin temu dotarła do nas ta bardzo smutna wiadomość. Zmarł Andrzej Urny. Wspaniały śląski muzyk, gitarzysta, znany przede wszystkim, myślę, współpracy z grupą Perfecto. On pojawił się w tym drugim, chyba najbardziej znanym składzie tego zespołu. Potem był, wcześniej był zespół Jam przez chwilę, no a potem współpraca między innymi z zespołem Krzak, formacja I Ching, Young Power, Ubudu, no i mnóstwo artystów, którzy korzystali z jego niezwykłego talentu, jak Martyna Jakubowicz. I pomyślałem, że dzisiaj w związku z tym no, chwilkę spędzimy czasu z muzyką nagraną także przez Andrzeja Urnego. Jedną z pierwszych płyt, jaka trafiła w nasze ręce, na której pojawił się, to była płyta Urszuli Sipińskiej. Płyta W podróży z 81 roku. No i z tej płyty na dzisiaj dla Państwa wybrałem utwór Muzyk, Muzyk, piosenkę, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka. Proszę cię, daj pokój już, bo tylko muzyk, muzyk pasuje mi jak wianek z róż. Bo tylko muzyk, muzyk ma ten szpan i ten luz. Łaskawy los wynagrodził mnie, miły mój dzień, noc do tańca gra. Ciesza tych, którym w życiu jest źle, tyle mnóstwo tych nut na pamięć zna. Ach, tylko muzyk, muzyk tak bardzo w mą fantazję wrózł. I tylko muzyk, muzyk, a ten pan ani róż. Za rok, za dwa on zdradzi mnie, weźmie swych piosenek sto, Bóg wie gdzie. A ja na cóż, wspomnę może dwie. W nocy zaś, zamiast spać, pomyślę tak, że przecież muzyk, muzyk ruchliwy jest jak polny wiatr. Że nawet muzyk, muzyk powie ci szach i mat. Lecz tylko muzyk, muzyk tak bardzo w mą fantazję wrósł. Bo tylko muzyk, muzyk ma ten szpan i ten luz. I tylko muzyk, muzyk pasuje mi jak wianek z róż. A jednak muzyk, muzyk, a ten pan. Muzyk, muzyk, Urszula Sipińska w programie trzecim Polskiego Radia. No oczywiście z grającym na gitarze, a także na harmonice ustnej Andrzejem Urnym, o którego śmierci dowiedzieliśmy się dosłownie kilka chwil temu. I tak sobie myślę, że ten 18 listopada to dosyć taka feralna data, jeśli chodzi o ludzi związanych z muzyką, bo tak przypomniało mi się też, że dokładnie 18 lat temu odszedł Michael Kamen. Wspaniały twórca muzyki filmowej, kompozytor, aranżer, dyrygent, ale także współpracownik wielu artystów z kręgu rockowego, popowego. I pomyślałem sobie, że teraz spędzimy trochę czasu z tymi właśnie dźwiękami, przy których pracował Michael Kamen. Zaczniemy od płyty The Wall. To będzie pierwszy utwór ze strony trzeciej. Thank you. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the storm? I'm coming home. Floyd, utwór, który rozpoczynał drugą płytę zestawu The Wall. No tutaj w wersji koncertowej oczywiście, ale gdzieś w tle te dźwięki orkiestrowe to właśnie Michael Kamen. Muzyk, który no, stał się w pewnym momencie takim dosyć bliskim współpracownikiem Rogera Watersa, bo gdy po trasie promującej album The Wall zabrakło w zespole Pink Floyd Ricka Wrighta, to właśnie Michael Kamen przejął rolę klawiszowca, aranżera partii orkiestrowych. No i tak się stało, że potem pozostał już z Watersem na pewien czas, nawet ruszył z nim w trasę koncertową promującą album The Pros and Cons of Hitchhiking. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, to jeszcze na chwilę ten sam kompozytor, ale już bez zespołu Pink Floyd. Roger Waters, utwór tytułowy z jego pierwszej solowej płyty, choć w nieco innej, wydłużonej wersji, więc troszeczkę może trzeszczeć, ale innej wersji niż z płyty winylowej tego utworu nie ma. 5:01 rano. Taki tytuł nosi ten utwór, chociaż nasz trójkowy zegar pokazuje, że jest 20 już po godzinie 5. No ale jak Państwo być może pamiętają, album The Pros and Cons of Hitchhiking to taka opowieść, sen, i każdy utwór to konkretna godzina, w której Roger Waters opowiada nam o swoim śnie. A ta wersja pojawiła się na maxi singlu i dzięki temu mamy nieco dłuższe wersje solówek Erika Claptona i Davida Sanborna. A teraz przechodzimy do kolejnego młodszego wykonawcy, który również korzystał z niezwykłego talentu Michaela Kamena, podobnie jak Metallica i parę jeszcze innych zespołów, ale to był 91 rok, tak mi się wydaje, kiedy ukazał się album Empire grupy Queenstrike, grupy, która wtedy też pojawiła się po raz pierwszy w naszym kraju. No i na tej płycie przepiękny, taki właśnie trochę floydowski utwór Silent Lucidity z niezwykłą partią orkiestrową przygotowaną przez Michaela Kamena. Thank you. Silent Lucidity i grupa Queenstrike z płyty Empire z piękną partią orkiestry przygotowaną przez Michaela Kamena i za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, kiedy słyszę ten refren, te chórki, zastanawiam się, czy Michael Kamen miał niezły ubaw nagrywając swoje partie, no bo one są, nie da się ukryć, tak jeden do jednego zaczerpnięte z utworu The Show Must Go On grupy Pink Floyd. No dobrze, Michael Kamen jeszcze raz. W 1985 roku stworzył muzykę do filmu Highlander, u nas znanego jako Nieśmiertelny. Do tego samego filmu piosenki z kolei przygotował zespół Queen. No ale jest taki jeden utwór, który właściwie jest ich trochę wspólnym dziełem, bo orkiestra odgrywa tam niesamowitą rolę. Who Wants to Live Forever? Queen. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? to Live Forever, grupa Queen. Utwór, który pierwotnie pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Highlander. W trochę innej wersji, bo tam całość zaśpiewał Freddie Mercury. No ale ta wersja trafiła na album A Kind of Magic. No i te piękne partie orkiestrowe Michaela Kamena. No dobrze, patrzę na zegarek, 33 minuty po piątej, to chyba dobry czas, by przypomnieć swój adres mailowy, a właściwie dopiero go podać. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Na szczęście niektórzy z Państwa pamiętają. Jestem niewyspana, gdyż nie lubię pełni księżyca. Na dodatek wieje silny wiatr i coś pada. Słyszę, jak coś obija się o moje okno. Temperatura w Sandomierzu też nie rozpieszcza. Aktualnie jest 6 stopni i niewiele więcej będzie w ciągu dnia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich wcześnie wstających, ewentualnie mało śpiących przez pełnię księżyca. Serdeczne ukłony dla wczorajszego jubilata. Niech szczęście cię nie opuszcza. No właśnie, tak trochę narzekam ten 18 listopada, ale dla mnie to nie jest zła data. Dziękuję pani Mirko za te słowa. Dziękuję panu Pawłowi, pani Izabeli za to, że nie śpią o tej porze, nie słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. A skoro już pojawiły się dzisiaj różne takie smutne okazje, no to potwierdzam, że 18 listopada to także pewne wydawnictwa, które dzisiaj uważamy za te jedne z najlepszych, najważniejszych w historii muzyki rockowej. Dokładnie 30 lat temu ukazał się album zatytułowany Achtung Baby, U2. Till the End of the World i grupa U2 z płyty Achtung Baby, która wczoraj obchodziła swój jubileusz 30-lecia. Dzisiaj sporo zerkamy w programie trzecim w audycji Trójka Budzi w przeszłość, ale też będziemy zerkali właściwie w teraźniejszość, może tak, bo przecież od kilku godzin, dosłownie od kilku godzin jest z nami nowa płyta Stinga. A, ale jeszcze zanim przejdziemy do Stinga, jak się okazuje, nie wszyscy mają problem z pełnią księżyca. Ja jestem księżycowa i uwielbiam pełnię nów, wszystko co się z nim wiąże. To pani Izabela. A skoro już wspomniałem o Stingu, nowej płycie The Bridge, która ukazała się dokładnie dzisiaj o północy w serwisach streamingowych, no i pewnie jak sklepy otworzą, to też na półkach będzie można kupić ten album, zobaczyć. Ja przyznam szczerze, że na razie jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania, bo no, trochę mało czasu, ale chyba źle nie jest. Więc teraz Sting w podwójnym uderzeniu, niech będzie. Najpierw coś, co Państwo już znają z anteny programu trzeciego, a chwilę później coś, co usłyszeliśmy po raz pierwszy 5 godzin temu i 40 minut. Rushing Water i For Her Love, Sting. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. Rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What would a man not do? What would a man not say? What would a mind not agree to? What would it not betray? Where would a mind fear to trespass? Where would a mind not stray? What crime would a mind not admit to? What price would a mind not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. You spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, he'll find some meaning in a streetlight. What would a mind not consent to? What would a mind not face? What would a mind not agree to? What lies would a mind not embrace? You find a job, you work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. You save his money, buy a place to call their own, and he will be the one she loves. Ah, the stretch of my fingers, by the strength in my hand, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface of Mars. What would a mind not do? What would a mind not say? For love. Her Love i Sting, a chwilę wcześniej Rushing Water. Dwa utwory z wydanego kilka chwil temu albumu The Bridge. Pozostaniemy przy muzyce współczesnej. Mało dzisiaj syntezatorów jak na synthpopowy poranek, więc może nam tutaj teraz nadrobimy za sprawą utworu Darii Zawiałów. Miasto obraca w tym.